Mambo oyo kisima na ngai kamo bali na yo Fungola miso kanga matoi o luka omona Olanda kanga na sima ipai miso azana mosala Boko omona mopena hawa mopali soba Akambo tuku sambo oyo kisima na ngai kamo bali na yo Fungola miso kanga matoi o luka omona Wala na kanga na sima ipai miso azana mosala Mongo omona mopena hawa mopali soba Mobali nyaso, tozali ndenge moko, lokuta etonda monoko.